Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu lahikasından, Kastamonu mektuplarından okumaya devam edeceğiz. 87. mektupta kalmıştık. Gayet önemli bir konuyu üstadımız işlemiş. Bu mektubunda şöyle başlıyor: Kastamonu'daki kardeşlerimize hitaben yazılan bir hakikattir. Belki size de faydası olur diye gönderdim. Risale-i Nur, kendi sadık ve sebatkar şakirtlerine, talebelerine kazandırdığı çok büyük manevi kar, kazanç ve birçok kıymetli neticeye karşılık olarak o şakirtlerden tam ve halis bir sadakat, daimi ve sarsılmaz bir sebat ister. Değerli kardeşlerim, burada dikkat edilmesi gereken bir dengeden bahsediliyor. Bu denge şudur: eğer Cenab-ı Hak terazinin bir kefesine İslamiyet'i koymuş, iman koymuş, size peygamber göndermiş, Kur'an göndermiş, kendini tanıtmışsa ve sizi bir İslam ülkesinde dünyaya getirip iman nasip etmişse, Müslümanlık nasip etmişse, siz de terazinin öbür kefesine iman etme ve itaat ve sadakat koymalısınız. Sebat koymalısınız. Lütuflara karşılık bir şükür, teşekkür koymalısınız. O bir kefeye lütuflarını koyduysa, biz de bu kefeye teşekkürümüzü koymalıyız. Bu çağda Risale-i Nur gibi bir eserin yazılması, yazdırılması büyük bir nimettir. Çünkü bu çağda hepimiz, hiç kimse kurtulamaz, fizik, kimya, matematik, biyoloji, astronomi, her şey okuyoruz. Öyleyse tabiat ilimlerini, fen bilimlerini okuduğumuz bir yerde imanımızın başka bir vadide akma şansı yoktur. Yani okuduğumuz bu ilimlerle beraber el ele veren bir imana sahip olursunuz yahut imanınız sağlam olmaz. Yani ilimleri, tabiatı, kainatı ya Kur'an'a göre imanınızla yorumlayabilirsiniz ya da yorumlayamazsanız, imanınız ve bilimler el ele vermezse siz sarsık bir imana sahip olursunuz. Şüphelerin ve tereddütlerin yol bulabildiği delik deşik bir kalbiniz olur. Risale-i Nur, tabiat bilimlerinin Allah dediğini, Allah'ı anlattığını o kadar açık bir şekilde gösteriyor ki, Risale-i Nur'u okuyan ve tabiat bilimlerini okuyan herkes, tabiat bilimlerini okurken iman dersi alır. Fizik okurken, kimya okurken, hele biyoloji okurken, anatomi okurken, Kur'an okuyor gibi imanında bir heyecan, bir halavet hisseder. Risale-i Nur, Allah'ın lütfu keremiyle bu çağda bu yolu, bu kapıyı açmıştır. Öyleyse böyle bir ihsana karşı biz de sadakat ve bu yolda sebatımızı göstermeliyiz. Evet, Risale-i Nur 15 senede kazanılan kuvvetli imanı tahkikiyi 15 haftada ve bazılarına 15 günde kazandırdığına 20 senede 20 bin zat tecrübeleriyle şahitlik ediyorlar. Evet, Risale-i Nur 15 senede kazanılan tahkiki imanı nedir? O 15 senede nasıl kazanılır? Bir insan tarikate girer, tasavvuf yoluyla, zikir ile, efendim, nefsini eğitmekle, terbiye ile, gıdalarına dikkat ederek vesaire, maneviyat maneviyata açılır, kalp gözü açılır ve bu diyelim ki ortalama 10, 15, 20 yıl sürerse, bu kadar yıl sonra kuvvetli ve tahkiki bir imana sahip olur. Çünkü bildiği, iman ettiği iman hakikatlerini kalp gözüyle de görmeye başlar. Bu mertebe böyle uzun yıllarda ancak ulaşılabilecek bir mertebedir. Ama Risale-i Nur okuyan bir insan 15 haftada keşif ve keramet sahibi velilerin ulaştığı makamlara bazen hatta 15 günde bile erişebilir. 20 senede 20 bin zat. Şimdi belki 200 bin, belki 2 milyon insan şahitlik eder ki kısa zamanda böyle bir inancı, imanı, tahkiki bir imanı Risale-i Nur dersi dinleyenler kazanıyorlar. Çünkü Risale-i Nur okuyanlar, Risale-i Nur kendini okuyanlara şöyle diyor: gözünüzü açın, tabiattaki, kainattaki olaylara bakın. Siz kainata bir bakmayı bilebilirseniz, bir bakış açısı kazanabilirseniz, kainat size Allah'ı anlatır. Bir konuşan televizyon gibi kainat sürekli Allah'ı anlatır. Maneviyat yolunda ise maneviyat şöyle der: şu kadar yıl çalış, şu makama çık ve bu hakikatlerin gerçek olduğunu gör. Evet, hem uhrevi hizmetlerde el birliği yaparak beraber çalışanların her biri toplam sevaba hiç eksiksiz sahip olurlar. Yani biz 100 kişi bir araya gelsek ve yardımlaşarak el ele güzel hizmetler ortaya koysak, Cenab-ı Hak 100 kişinin ortak olarak çalışıp da ortaya koyduğu sevabı, hizmeti hepimizin amel defterine yazar. Lütfu ilahisi buna yeter. Kimseye bölüp taksim ederek yazmaz. Rahmeti ilahiyedir bu. Madem ki biz el ele vererek çalıştık, bir fabrikanın bütün parçaları el ele vererek işte bir üretim yaptılar, hepsinin amel defterine aynı sevabı, bütününü yazar. Öyle olunca Risale-i Nur talebeleri el birliğiyle çalışan insanlardır. Birbirlerine ayrıca dualar ederler. O manevi şirkette her gün binlerce halis dillerle yapılan makbul dualardan sadece hisse almazlar. O duanın, binlerce insanın yaptığı duanın tamamına mazhar olurlar. Rahmeti ilahiye oradan da ayrı sevaplar, ayrı bereketler ihsan eder. Hem binlerce salih insanın fiilen ortaya koyduğu faydalı hizmet kurumlarını her biri kendi yapmış gibi sevap kazanırlar. Ortak oluruz, biz bir okul açarız, bir talebe yurdu yaparız mesela ve her birimiz bir kerpiç koymuştur, bir taş koymuştur. Ama Cenab-ı Hak her birimizin amel defterine bir okul sevabı yazar lütfu ilahisi ile. İşte Risale-i Nurlar her hakiki sadık ve sebatkar şakirtlerini amelce binler adam kadar değerli hale getiriyor. Elbette böyle bir kazanç, öyle bir fiat ister. Madem hakikat budur, Risale-i Nur dairesinin yakınında bulunan ehli ilim ve ehli tarikat ve sofi meşrep zatlar onun içine girmeli ve ilim ve tarikatten gelen eski sermayeleriyle Risale-i Nur talebelerine kuvvet vermeli ve Risale-i Nur dairesinin genişlemesine çalışmalı ve şakirtlerini teşvik etmeli ve bir buz parçası olan enaniyetlerini hocalar tam bir havuzu kazanmak için o dairedeki ab-ı hayat havuzuna atıp eritmek gerekir ve elzemdir. Evet, insan tek başına değerli bir hoca, bir alim de olsa, kendi başına yapabileceği işler sınırlıdır. Halbuki burada el birliğiyle, gönül gönüle, efendim el ele, omuz omuza ortaya konulan güzel hizmetler varsa, böyle bir hizmete dahil olmak, omuz vermek, el ele tutuşmak çok sevap kazandırır ve çok bereketli sonuçlar kazandırır. Yoksa Risale-i Nur'a karşı rekabet eder gibi başka bir çığır açmak ile hem o zarar eder, böyle yapan zarar eder, hem bu müstakim ve metin cadde-i Kur'aniye'ye bilmeyerek zarar verir, zındıkaya bir nevi yardım olur. Sakın sakın dünya cereyanları, özellikle siyaset cereyanları ve bilhassa dışa bakan cereyanlar, komünizm gibi vesaire, sizi tefrikaya atmasın. Aranıza düşmanlık sokmasın. Karşınızda ittihad etmiş, beraberce hareket eden dalalet fırkalarına karşı perişan olmayın. El hubbu fillah vel buğzu fillah. Allah için sevin ve dış dünyadaki dış düşmana karşı da Allah için beraberce düşman olun. Düstur-u Rahmani yerine el-iyazu billah, el-hubbi fissiyase vel-buzu fissiyase düsturu şeytani. Şeytani düstur aranıza girerse, melek gibi mümin kardeşine düşman olur, el-hannas gibi, şeytan gibi olan siyaset arkadaşını sever, ona taraftar olur, zulmüne rıza gösterip onun cinayetine de manen ortak olur. Değerli kardeşlerim, bunlara dikkat etmek lazım. Mümin başkasına yem olmamalı. Başkasının, başka cereyanların efendim boşluklarını dolduran hizmetkar olmamalı. Müminin kendi hedefi, Kur'an'ın hedefiyle buluşan, örtüşen bir hedefi olmalı ve ona hizmet etmelidir el birliğiyle bütün müminler. Evet, bu zamanda siyasetle uğraşmak kalpleri bozuyor. Asabi ruhları azap içinde bırakıyor. Selameti kalp ve istirahati ruh isteyen adam, yani ruhen istirahat ve kalbim selamette olsun diyen adam siyaseti bırakmalı. Üstad Bediüzzaman bundan 80 sene önce bu sözleri söylemiş. O zamanlar özellikle efendim devlet destekli giden politika masum müminleri, saf müminleri efendim kendi yedeğine alarak onları gütmek politikasındaydı. Onlara alet olmayın diyor. Politikadan geri durun. Evet, şimdi dünyadaki herkes ya kalben, ya ruhen, ya aklen, ya bedenen dış dünyadan gelen savaş haberlerinden acı duyuyor 1940'larda. İkinci Dünya Savaşı yapılıyor ve her zaman Türkiye'ye bulaşabilir. Böyle bir ortamda herkes acı duyuyor. Şimdilerde bir grip haberinden bile insanlık, acaba bizim memleketimize de bulaşır mı, buralara kadar gelir mi diye endişe ediyor, korkuyor ya. O zamanlar savaş bundan çok daha tehlikeliydi. Çünkü bir bulaşan bir daha kurtulamıyor. İşte dünya ile ilgilenen, haberleri sürekli dinleyen bir insan, kalben, ruhen, aklen, bedenen bu savaş haberlerinden etkileniyor, acı duyuyor, perişan oluyor. Özellikle ehli dalalet ve ehli gaflet, Allah'ın umumi rahmetinden ve hikmet-i tamme-i sübhaniyeden habersiz olduğundan, insanlık duygusuyla kendi acılarından başka, şimdiki dünya savaşlarından da etkilenip, insanların çektiği acıları da vicdanında hissederek acı çekiyor. Yani Allah'ın rahmetinin geniş olduğunu bilen her mümin, aslında olumsuz bazı olayları gördüğü zaman, rahmeti ilahiyenin, hikmeti ilahiyenin bir şeyler yaptığını anlayıp teslim olur ve biraz vicdan huzuruna kavuşur. Ama gaflet ve dalalet içerisindeki insanlar, Allah'ın kuşatıcı ilim ve hikmetinden haberdar olmadıklarından, her şeyi kuşatan rahmetinden haberdar olmadıklarından, vicdanen dünyadaki olaylardan çok daha fazla rahatsız olurlar, çünkü hayra yoramıyorlar. Fazla acı çekenler aslında gereksiz derecede kendi işini ve lüzumlu vazifesini bırakıp, dünyanın başka yerlerindeki siyasi boğuşmaları ve kainatın hadiselerini merak ile dinleyerek, karışarak ruhlarını sersem ve akıllarını geveze etmişler. Şimdilerde televizyonlarda hele hele dünyanın her yerinden lüzumlu lüzumsuz her haber, her bilgi geliyor ve reyting içinde sürekli anlatılıyor, insanların vicdanı kanatılıyor. Ama üstad şöyle bir prensip ortaya koyuyor, İslami bir prensip. Bilerek kendine zarar verenlere merhamet olunmaz. Haberlerin efendim her çeşidini dinleyerek kendi akıllarını, ruhlarını geveze edenlere acınmaz. Nasıl kendilerine zarar veriyorlar? Çünkü aslında şu anda diyelim ki kendi yakınında bir sıkıntı yok, bir problem yok. Kendi evinde bir rahatsızlık yok. Ama bir insan uzaktaki haberlerle de rahatsız olabilir. İstese dinlemeyeceği televizyon haberlerini isteyerek merakla dinlediği için, özellikle o dünya savaşı olduğu zamanlar çok acı haberler geliyor her taraftan ve şefkatler kanıyor, acı duyuyor. Böyle insanlar diyor, ciddi işlerini bırakıp da haberlere koşanlara da acımamak lazım. Çünkü lüzumsuz yere kendi başlarına bela alıyorlar. Neden? Zaten etkileyemeyecekleri dünyanın ötesindeki uzak olayları dinliyorlar. Yani çok merhamet etsen, o zaman Alman, İngiliz, Fransız, Rus, Amerika, Japonya hep savaşmışlar. Çok merhamet etsen bu ülkelere gidip bu efendim acıyan, kanayan yaraları tedavi etme şansın yok. Öyleyse madem bir hayra vesile olma şansın yok, kendini çek, haberlerini de çok dinleme diyor. Ben tahmin ediyorum ki bütün dünyada bu büyük savaşın yangınında ve fırtınalarında kalbin selametini ve ruhun istirahatini koruyabilenler yalnız hakiki ehli iman ve ehli tevekkül ve rızadır. Cenab-ı Hakk'a, Cenab-ı Hak'tan razı olan insanlardır. Bunların içinde de en ziyade kendini kurtaranlar Risale-i Nur'un dairesine sadakatle girenlerdir. Yani çünkü bu dehşetli olayların içerisindeki güzel yönleri veya bugün fırtına, rüzgar, efendim sıkıntı varsa da yarın bu fırtına ve rüzgar ve yağmurdan güzel, bereketli efendim yeşilliklerin, bir bahar mevsiminin doğacağını görebilenler kendilerini teselli edebilir, vicdanlarını teselli edebilirler diyor. İşte Risale-i Nur böyle büyük olayların perde arkasını rızai ilahiye uygun, kaderi ilahiye uygun yorumlayabildiği için insanın vicdanını teskin ediyor. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. İman ve Kur'an'dan gelen hakiki teselliyi, hakiki efendim mutluluğu bulmak için demek bu kitaplardan istifade lazım. Hoşça kalın.